hier een bekend gezicht. Hi, ja. Wat fijn dat je er bent. Uiteraard. Maar je staat met een 030 in je handen, wat is dat? Wat zeg je? Je staat met 030 in je handen. Ja joh, 030 Wandelclub is overal. Wandelclub 030. 030 is overal. No pride in Genocide, nou, dat lijkt me een duidelijke boodschap. Ja. En dat schijnt ook heel druk te worden. En dat was een hele spannende toestand allemaal. Met posters die weggehaald werden en zo. Ik weet niet, ik hoor allemaal rare dingen, joh. Nou ja, kijk, burgemeester Halsema... Was het Halsema, nog in Nederland of niet? Burgemeester Halsema hing vorig jaar al de Zionistische vlag uit. Dus dan weet je al waar de wind uit waait. Ja. Ja, ze toch een gat queer, hoor in die Halsema. Gadverdamme. Eerst queer Amsterdam zeggen dat ze niet mogen zeggen geen Zionistische vlaggen. Moesten die zich terugtrekken op dat standpunt. En vervolgens dan zijn die dus uitgestapt. En het homo-monument komt met een hele slappe verklaring. Iedereen mag meedoen, ja. Iedereen is welkom! Yay. Zionisten, dus dat is gewoon feitelijk wel degelijk een politiek standpunt. Ja. Ja, en vervolgens gaat Halsema ook nog eens een keer al die posters weghalen. Ja, ongelooflijk. Daarom staan wij hier met Waren dat dan politieagenten of zo die dat weghaalden? Of was dat... Dat weet ik niet hoor. Handhavers? Ik vind het wel. Ik krijg er hele enge voorstellingen van. Ik heb geen idee. Maakt niet uit wie het doet. Het is gebeurd. Het is warm. Maar uniformen die posters weghalen of zo? Ik weet het niet. Ik heb het niet gezien. Maar ze heeft het laten weghalen. Maakt mij niet uit hoe en door wie. Ze heeft het laten weghalen op haar autoriteit. Want dan wordt Amsterdam geassocieerd met de strijd voor Palestina. Ja. Maar ze zitten niet bij om Amsterdam te associëren met de genocidale staat Israël. Ja. Ik bedoel, dat is toch een keus? Ja, dat is een keus. Halsema is een Zionist. Lijkt me duidelijk. Vandaar dat wij hier staan met, want de luisteraar ziet dat natuurlijk niet, met een spandoek No Pride in Genocide. No Pride in Genocide, we kunnen niet vaak genoeg zeggen. En met keffiers, maar natuurlijk ook gewoon met de gebruikelijke Pride-vlaggen. Ja. Ook met antifascisme vlaggen en uitingen. Ja. Want ja, Zionisme is fascisme, dus apartheid, racisme. Het is wel knap hoor. De meest geavanceerde apartheid ooit is nu in Israël, op de Gaza-strook, is geautomatiseerde apartheid. En waarbij het al zover is dat er al bijna, dat kan al, automatisch geweervuur wordt afgevuurd zonder menselijke tussenkomst om mensen dood te maken die daar op de verkeerde plek zijn. Ja, dat klopt. De drones. Want ze hebben alle gezichten gedigitaliseerd. Ja. Ze kennen iedereen daar. Ja, met dank aan Google, hè, die allerlei equipment high-tech digitale shit levert om dat te kunnen doen. Maar goed, er was een security update gisteren. Het was bijna gelukt om alles veilig te maken. Alleen er zijn nog heel veel servers overleefd. Die doen het nog. Er zijn heel veel Microsoft servers zijn er uitgeschakeld door een beveiligingsupdate. Oh, is het niet? Ik gebruik geen Windows, dus mensen gebruiken wel, Linux. Linux. Dus airlines en ticketdingen en financiële instellingen, die waren allemaal uitgevallen. Maar dat kwam door een security update. Maar die security update was te weinig. Er hadden gewoon veel meer dingen uitgeschakeld. Want het is nog steeds onveilig, het hele internet. Heel Google is onveilig ook. Ja, dus het moet onmiddellijk uitgeschakeld worden. Dus ik wil bij deze die crowd control company security oproepen. Maak hem even beter, die security update, want er zijn te veel overlevers in het neoliberale circuit. Er moet meer beveiligd worden. Goed. Maar heb je het druk verder ook? Ga je nog liedjes zingen vandaag of niet? Nee. We doen gewoon dit blok. We zingen wel weer een andere keer een liedje. Nee, jij moet wel zingen. Ik moet wel zingen. Verdomme. Nou, misschien zingen we nog Leven Palestina straks. Maar, ja, of Kill the Children. Vind ik ook wel een mooi liedje altijd. Veel kinderen in doodgaan. Ja, dat klopt. Maar we hebben geen instrumenten bij ons vandaag. Er zijn heel veel trommels. Wij komen nu gewoon... Er zijn heel veel trommels. Geen gitaar en geen ukulele. Dat kunnen we wel regelen, hoor. We komen vandaag als demonstrant. Als activist. Ja. Stiekem één heel klein liedje voor Patapoe. Even. Nee joh, ik sta hier vreselijk te zweten. Doe even. Joh. Dat is niet zo vermoeiend. Ja. Ik ga nog water nemen, want ik droop mijn bek uit. Ja, water is wel belangrijk vandaag, geloof ik. Breng water, lieve luisteraar, als je thuis zit. Breng water, Kom even hierheen, neem even een ton water mee. Bedek je lichaam goed om niet te verbranden. Ja, ja, blijf in de schaduw. Ja, dat gaat een beetje moeilijk op de Dam, hè? Ja, dat is waar, ja. Er zijn weinig bomen Geef hier. Geef me een wolk en dan heb ik schaduw. Maar. Het is alleen de hele dikke schaduw van de... Van het sionisme, ja. De schaduw van de patriarchale, monarchistische idioten. Een donkere schaduw, maar ja, die houdt de zon niet tegen. Nee. Nee, die maakt het alleen maar heter, juist. Ja. Dus maar unieke, zo een hete tijd tegemoet gaan qua strijd, natuurlijk. Ja. Fascisten in de regering. Ja. Lobbysteun voor het sionisme. Ja. Israël weigert twee staten oplossing. Niet dat ik dat zelf nou een goede oplossing heb. Nou, nee. Oh maar, ja, ik weet wel de goede oplossing daarvoor. Nou, de goede oplossing is zionisten Eén uit staat. Palestina. Nee. Eén staat oplossing. Ja, zionisten Eén staat voor iedereen. Ja, iedereen. Maar dan wel een staat. Een staat die niet gebaseerd is op religie. Nee, oké, maar een Palestijnse staat. Een staat die niet gebaseerd is op religie. Ja, nee, ben ik het eens. En de religie moet in Nederland ook uit de staat verwijderd worden. Een seculiere staat. Ze moeten hier in Nederland ook stoppen met religieus onderwijs. Er gaat geld naar religieus onderwijs hier in Nederland. Ondanks de scheiding van geld en staat. Nee, kerk en staat. Maar goed. Een heel ander onderwerp. Ja, ik sta me weer vreselijk op te winden. Het is al zo heet. Wat mij betreft zijn er helemaal geen staten. Ja. Mensen mogen wat mij betreft religie beleiden die ze willen. Dat zit me helemaal niet dwars. Ja, dat mag best. Maar doe het in je eigen tijd en van je eigen geld, godverdomme. Ik ben tegen staten en grenzen. Ja. Wat mij betreft organiseert de mensheid zich in kleinschalige communes. Ja. En groepen die gezamenlijk horizontaal tot besluitvorming komen door consensus. Ja. Waarin iedereen evenveel zeggenschap heeft. Dus het anarchistische model. Hè? Maar dan zonder staten en zonder ongelijkheid. En zonder zonder uitbuiting, zonder machtsverhoudingen. Zonder in solidariteit met elkaar. Dat zou wereldwijd het geval moeten zijn. Ja. Dus dat kan best. Dus er zijn verschillende plekken in de wereld denk waar ik dat gewoon... Ik kan weer heel wat stappen verder. Ja. Ja. Maar goed, dat neemt niet weg dat natuurlijk bevolkingsgroepen zich kunnen organiseren omdat ze elkaar kennen en met elkaar zijn. Ja, tuurlijk. Samen feestjes vieren. Om die reden zeg ik, wat nu Israël heet, was een gebied dat Palestina heet. Ja. En dat gebied dat moet in Palestina gaan heten. Ja. Zionisten moeten er niks meer te zeggen hebben. En voor de rest gelijkheid voor iedereen. En volgens mij is dat precies wat de Palestijnen eigenlijk ook gewoon willen. Ja. Alleen de Zionisten willen. Ja. Hey, ondertussen lopen ze daar ook te schreeuwen. Weet jij iets van het officiële programma of niet? Ik heb online gezien iemand van Amnesty. Oh ja. Ook iemand van een trans network. Oh, dat is wel goed. Voor de rest weet ik het niet. Er zijn vier sprekers. Van Transzorg nu? Nee, een andere groep, maar wel een trans organisatie. Want die van Transzorg trans nu, dat vind ik echt erg goeie. Trans mensen zitten natuurlijk ook vreselijk in het verdomhoek. Ja. Ook in Nederland. Ja. Dus, de zorg is niet goed geregeld. Je moet van allerlei toeren uithalen en met psychiater spreken als je dingen wil veranderen in je paspoort. En maar het ergste van die fascistische regering vind ik dus dat het nu bon ton is om gewoon laatdunkend over andere mensen te praten. Om dehumaniserend over trans mensen en over mensen met andere genderidentiteiten te praten, weet je wel? Wil jij de briefjes uitdelen? Eigenlijk niet. Ik sta hier met de spannen. Ik wil er één. Vraag andere mensen om het te doen. Eentje wil ik ook. Ja. Dat zijn briefjes die worden uitgedeeld. Daar zal Willem blij mee zijn. De zekerheid hebben een arrestante groep en een advocaat. Ja. Nou, daar zal Willem blij mee zijn. Die wordt weer populair. Wat zeg je? Daar zal Willem blij mee zijn. Die wordt weer populair. Willem Jebbink. Ja. Dat is dat, ja. Het gaat hem natuurlijk helemaal niet om de populariteit. Nee. Nee, ik vind het geweldig dat die Jebbink dat die zich opwerpt. Ja. En hij voert heel veel principiële zaken bij het Europees Hof. Hij heeft voor mij nog een zaak over bij het Europees Hof. Ja. En als die zaken gewonnen worden, hebben alle activisten daar wat aan. Ja, zo is dat wel. Uiteindelijk hebben we er allemaal wat aan als hij zaken wint. Ja. Dus laten we dat vooral doen. Ja. Het is zijn, dat is zijn taak in het geheel. Ja. Dus, en het is echt geweldig dat hij dat doet. En daar mogen we hem heel dankbaar voor zijn, maar daar moeten we hem wel voor gebruiken ook. Ja. Maar wij moeten wel gewoon op onze manier onze strijd blijven voeren. Zo is dat. Als ik rechtszaken heb, dan laat ik Jebbink mij verdedigen. Maar ik zeg wel wat ik te zeggen heb. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, je was laatst nog op Radio Pattenpoel, weet je dat? Met jouw laatste woord. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Helemaal. Oh, wist ik niet. Oké. Okay. Ja, die zit op Pattenpoel af en toe. Die komt er gewoon even doorheen af en toe. Oh, oké. Okay. En dat is machtig mooi. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Ja. Ik wil me weer een beetje bij de demonstratie gaan bezig. Ja, ik zal je met rust laten. Ik ga even het briefje voorlezen. Hallo. Oh.